Muchas gracias. Bueno, pues a fin de semana volveremos a estar con Julio, y ahora continuamos con vos, con don Antonio, don Alfredo. Verdade que, bueno, ainda que sea curtiña, pois é unha pincelada de galego de Galicia aquí, non? Pois claro, por eso eu animei a Antonio que viñera a dar testemunhada da súa obra tan importante que levan a facer ali, non? É importante por o que dixemos, non? Que se está quedando sin xente, que ou aproveita o mundo ou o mundo perde esa zona, digamos, eses coñecementos desa xente, non? E el e os seus compañeiros na Coruña e todos os voluntarios implícanse para que eso non se perda, que a humanidade non perda os coñecementos e a fermosura dunha natureza que está aínda virxen. Un inciso, acaba de chegarme aquí un chiste gráfico: al que no le gusten las corridas de toro, que no vaya. Contesta Jun, que estaba al lado de un toro, dice: vale, a él no le gusta. Digo, o que estaba al lado de toro. Y dice a nuestra amiga Elena, dice: e a pena es que él, a él no le dejen escoger. Claro. Bueno, pois nada, despois deste chiste malo que non sei contar como é debido, que se metan aí no noso Facebook e entenderalo. Bueno, a verdade é que eu non me cansarei de agasallarvos polo traballo que estades a facer, e que, bueno, pois gabar ese traballo é importantísimo. Xa dicíamos aquí, polo menos explicábanos a micropechado moitas das vicisitudes que tiveste que pasar. Eu que lle vexo moitísima dificultade, de verdade, é o feito do percorrido, que si sí existe, pero que non hai en algunhas zonas. Poño por caso no sitio onde unha cinga ali en Cortegada de Baños, frente de Rivadavia, é o acordo medicativo, como ti dicías, que ibas ao monte. Bueno, pues, eu iba ao monte con meu pai, porque tiña ali un monte grande que tiña piñeiros, e ele estaba que estaba ilusionado cos piñeiros aqueles, que despois, por certo, despois non puido disfrutar deles porque ardeu o monte, o sea que non puido cortalos e vender como él lle gustaría. Bueno, pois había un camiño para lá, para ir dun pobo que chamaban Balongo ata Trado, non? Ese camiño aí está intransitable, e iso que aínda hai cazadores, e os cazadores acostuman a limpar polo menos os camiños para poder pasar. Pero eu, Xulio, eu creo que o fío do que estaba falando o intervinte anterior de Lugo, Xulio, eu quero ser un pouco provocador tamén aquí hoxe en Barcelona. Como esta é unha terra que é Europa, pero tamén desde Europa se pensa en Galiza, como é desta emisora de Radio Cornellá, o que eu lle teño que agradecer moito. Se me ocorren algunhas cousas que, se me permites, quixera tamén expresar desde a miña posición. Eu son fillo dun labrador. Me tiven que ir para a Coruña con 16 anos. O digo isto porque, diríamos, isto non se fixo desde a abundancia nin desde o que sobra, senón dun compromiso primeiro con mismo, e como di Elena Villar Janeiro, o que máis me alegra de ti é o compromiso ca terra. Sí, sin pedir nada. Esa, ela digo en case todo. Sí. E polo tanto, vamos a ver, eu creo que tamén temos que empezar en Galiza, e os que están fora e os que están dentro, a queixarnos e a facer algo en positivo. Eu tiña moitos motivos para queixarme, porque non había o apoio local, diríamos, para esta iniciativa. O que ocorre é que hai que empezar a traballar de forma sistemática, con plan e con unha estrategia. E hai que organizarse. O que non vale, eu creo que as cuchipandas que se montan en Galicia, no Brán, que están moi ben, pero que queda despois desas cuchipandas? O final volvemos ao mesmo día, ao estado do día anterior, salvo a relación persoal, pero o compromiso ca terra, as cuchipandas non arreglan nada. Polo tanto, eu creo que entre a xente que queda ali e os que están aquí, pois son mellor, igual sería convente que dedicaran algún día máis, e se asociaran e buscaran sinerxías de xente da zoa, ou que se quixera comprometer, como tiven que facer eu, buscar xente na Coruña, donde hai xente pois importante hoy, pois desde arquitecto, ingenieros, xente de banca, funcionarios, funcionarios peritos que se terminaron implicando. De feito, o propio guía que temos a toda agora, que Ricardo Ares Pena, dixo que as súas cenitas querían que cando morrera se depositaran ali. Por lo tanto, utilizando verbas de a informática que leva o mantenimento da páxina web, de este a natureza en estado puro. E ese é o que lle interesa aos senderistas e os amantes da naturaleza e da paisaxe. Claro. Temos unha chamada telefónica. A ver, boas tardes. Boas tardes. Aí este é da Fonsagrada. Non, son de Navia. De Navia. Pois mira, non moi lonxe do que estamos a falar agora. Non, 22 kilómetros solo. Sí, solo. Sí, solo, sí, solo, pues mira. Ou menos aínda. Pois xa ves, moi boas tardes, Armando. Boas tardes. Pois, boas tardes, Armando. Alfredo te saluda. Hombre, Xulio Simón. Non, Alfredo González. Alfredo González. E Antonio Álvarez, que veu acompañando a Alfredo, que nos presentou este traballo tan importante que está de recuperación dun sendeiro tan importante que convidamos te que o vexas, que se chamase o sendeiro de Quintá a Río Donsal. Sí, señor. Sí. Xo viches? Bueno, enví un trozo del. Ah, sí? Sí. O sea, porque bueno, pois a verdade é que é extraordinario, porque este traballo que fixeron aquí, nada menos que de 15 kilómetros. É unha cousa extraordinaria, porque foi un traballo moi ben feito. Sí. Unha cousa moi ben feita. Ademais por xente altruista, non? Exactamente, por xente que nin os galegos nos atrevíamos a facelo. Mire como sabe, hai xente que... Pois, moitas gracias por haberlo percorrido. O día que podes facer desde o Couse hasta a Cabana, e sobre todo si, bueno, tanto agora, si é no outono como na primavera, cando o río leve máis auga, eu creo que dirás como outro seguro que é impresionante. E é impresionante por a natureza, por o paisaxe, por a orografía que propicia que un chega ali e solo se encontra ca natureza. Diríamos, cos problemas laborais, familiares, culturais ou de calquer tipo, un elí chega ou domina o silencio. Exactamente, como se suele dicir, masticas o silencio. Justo. Un inciso, Armando. Dime. Quédate co contacto de Antonio Álvarez e falle mo favor de entrevistalo na túa radio o día que teñas tempo. Fai o favor que che dea ou pidesllo a Cousil que el quedou sin unha tarxeta. Sí. Entonces, por favor, que ten cabida no teu radio programa. Radio Florida, sí, sí. Hombre, claro que sí. Non faltaría máis. Pois eu pola miña parte encantado, o mismo co arquitecto, o notario, seguro que Elena Villarjaneiro e toda a xente que estamos implicada. Non sei se xa o sabes ou a través da páxina web, de alguna maneira non só estamos levando a xente a Ouro Rural como que foi hoi, máis de 20 e tantas persoas, sino que tamén estamos tratando de levar a cultura ao rural. De feito, durante o período que tiveron ali os voluntarios, pois foi desde personalidades tan importantes como Andrés Fernández Albalá Alois, un arquitecto e quizá un dos poucos intelectuais que nos queda, o secretario da Real Academia Galega Xosé Luís Axeitos, o notario Alfonso García López, escritor, o arquitecto Xuro López Mouriño, o catedrático de Dereito de Traballo do Traballo na Facultade ADE de Lugo, José Manuel Carballedo Fernández, e agora o día 29 de outubro vamos a levar a Elena Villar Janeiro, que despois de case 40 anos que non pisa Quintá, vai a volver a pisarla, e ela está esperando a que cheque ese día. Logo vamos a facer un agosto. De alguna maneira, pois cando foi o notario me decía xente que foi a escoitalo da Coruña, me dixo, é que eu isto na Coruña non teño tempo a vir, e sin embargo aquí de camiño que descanso o fin de semana, se coincide que hai algo importante como é esta conferencia de Elena, no, en este caso era de Alfonso García López. Ajá. Pues que era sobre as diferentes formas de testar outros temas afís, pues de alguna maneira como podemos aproveitar o rural para que a xente se recree na natureza e ademais pois se desvincule da cidade, tratando de cultivarse en cousas ou informarse, que na cidade non ten tempo. Claro. Exactamente, e ademais hai unha cousa que é como se están a facer agora, pois con isto das casas rurais, claro. Eses pequenos hoteis das casas rurais onde a xente pode, pode disfrutar desa paisaxe e dese se é culume non no quita. Claro. Que iso tamén é unha das cousas que eu, polo que eso, pois lle diría a Xunta que tuvera moito cuidado e moita vixilancia sobre este tema, como o dos lumes, para poder cuidar esa natureza como é. Eu añadiría, e isto quixera deixar a miña preocupación, que xa tanto yo trasladei en fai poucos días o director xeral de conservación da naturaleza da Xunta de Galicia, o mesmo co Concello. A mí me parece que se hai xente que contratan brigadas para combatir os lumes, pero que hai que facer en lugar de que a xente ande como encontro, que chamo eu, con unha emisora pendente dunha chamada, dunha urxencia, o que hai que facer é labor de prevención. E o que hai que facer tamén, como fixemos nós, aínda que non tivéramos a colaboración que tiñamos que ter, é que hai que apoiar calquera iniciativa local que teña como fin recuperar rutas ou medio ambiente, limpiar un castañeiro, limpiar unhos carballos ou unha fonte, porque ao final, ou tratar de conservar unha auriceira, un muiño ou unha mini central eléctrica ou calquera outra construcción, ou unha ermita ou facer un mirador. Como é posible, pregúntome eu, e xa lo dixen tamén, o dixen nos medios de comunicación, e tan obló que a nova carretera que vai de, bueno, a reformada de Becerreá a Navia de Suárez, non haxas un solo mirador mirando o río. E, sin embargo, hai dous ou tres que vin o outro día mirando o monte, é dicir, protexer de que a xente non vaya hacia os Ancares. Pero como vaya? É, creo que o arquitecto ou enxenero que fixo eso e o que validou ese tipo de construccións había que metelo preso. Desde logo. Mira, eu poucos días antes de facerem a Volta Ciclista a España, a Volta Ciclista, sí, en Galicia, fun facer un percorrido. E cando subín, porque fun por ambas mestas, e cando subín arriba, o cruce que vai o parador de turismo dos Ancares, que chamañe de grada, quedeime así mirando casta xente que me viu ali, que lle preguntei a unhas señoras e a unhas xóvenes que estaban ali, pois, ao lado dun coche. Tuve que apartar as ramas para poder ler os letreiros a donde se indicaba cada sitio. E eso a min deixoume, vamos, algo, deixoume a alma nos pés. Total. Que despois baixen, vin por toda esa estrada, bueno, se lle pode chamar de estrada, sí, pois pasen por Piornedo, de Piornedo baixen a Nave de Suarna. Simplemente, dixéramos uns 10 kilómetros escasos antes de chegar a Navia, que están facendo unha estrada para arriba, si, sí, moi ben feita, moi bon asfalto e todo o que queiras, sí, pero que dicías ti, facer un sitio onde un poida aparcar un coche, facer unhas fotografías da paisaxe, xusto como abaixo mirando o río, que eu fun hasta San Martín da súa, claro, que xusto igual que eu, pois non hai un sitio onde poderes aparcar para ver, para observar o río, para poderse observar algo. Claro. Mira esos meandros do río Navia desde a aldea da Roxiña, que pertenece á parroquia de Penamil, que son impresionantes. Bueno, pois eu agora a variación da ruta fixamos precisamente tratando de buscar que a xente, vamos a ver, cando a xente ou a xente que fai senderismo fai fotos sempre. E logo, por outro lado, quere recrearse na natureza que hai ao rededor, na que ten cerca e na que ten máis lonxe. A que está máis lonxe, se lle gusta, pode volver a facer ese percorrido outro día. Se non lle propiciamos, se non lle facemos a xente, non deixamos un lugar onde aparcar, non rellenamos un terre e non poñemos en valor que o río, que o elemento de máis valor de toda aquela zona, a mí me parece que a xente e os que se dedican a planificar as rutas non saben do que están facendo. Si, sí, moitos deles non, porque hai unha cousa aquí, eu hasta baixei a Navia por culpa a ver se vi o alcalde por ali. Non o tiñe encontrado, e eu conozco ao señor Fernández, sí. E teño confianza para poder falar con él, e bueno. E entón, pois, esas cousas que é o que estamos a falar agora, Eu trasládome porque por a Semana Santa anterior, Semana Santa pasada, pasei por Asturias a Travixeina. Claro. E solamente de León, pasado o que son os túneles, os túneles de esas de Asturias, sí, pois había cada pouco, había un embalse e había sitio onde aparcares un coche para poder facer fotografías ao embalse, a unha pequena paisaxe que podías ver, que xa sabemos como é Asturias. Porque se nos vimos polo occidente asturiano, temos 368 vales donde podemos ver unha paisaxe fermosa. E eu gustaríame que, por exemplo, como é o contorno de Becerreán, Navia, As Nogais, Cervantes, ten sitios donde se poden facer fotografías, pero da mar de fermosas. Pois non, faen a estrada a donde chega o sitio e nada máis. Se hai que tirar unha capela, tiras unha capela e hai que non pasou nada. Non sei que é o que pinta a Diputación sobre estas cousas, bueno, porque moitas destas cousas é a Diputación quen tiña que meter man. Que é que ten os cartos agora, non as teñen os concellos, senón os ten a Diputación. No, e a propia Xunta, eu creo que tamén a propia cidadanía, o que ten que... Eu tamén quero ser provocador nesto. Vamos a ver, a xente das aldeas, a mí me decía en alguna das conversas que tivemos Elena Villarxaneiro e eu, que cando me queixaba, en certo modo, pero queixaba sin dormirme, da postura que adotan a veces os veciños e que queren estar contigo e contra ti. É dicir, é moi habitual que che digan que o alcalde ou o concellal de turno ou a Diputación ou o conselleiro de turno e logo despois a primeira tal, como é posible que a única función de algún alcalde que eu coñezo, e seguro, seguro que ti tamén, sí, case sexa ir aos enterros. Sí, sí, ir aos, sí. Pero que isto é, eu lle dixen a algún, está, había tres, cando presentamos o acto en Becerreá, e dixen, mire, eu cando morra a miña mãe, se eu non morro antes que ela, non me veñan ese día. Ou axudan antes a facilitarlle a súa vida ou a gratificala, porque eu despois ese día os vou a rechazar. Sí, sí, claro. Sí, sí. Non, é que o así, é que o así. Porque mira, cando fan unha festa aparecen todos. Xusto. Cando hai que facer unha labora e non aparece ninguén. Aí eu non sei, isto corresponde a tal, isto corresponde claro, claro, non sei a quen. Sí, sí. E logo despois a esa atitude que impide os que estamos fora da zoa a traballar, sobre todo tendo en conta agora pois internet, que non che contesten un correo, entón queren que pases por elí e eu chamolles perdona vidas. Sí, sí, diríamos, sí, tens que ir elí a pedir o favor e logo despois pois son mellor chodan. Pero sin embargo, da pola outra maneira contestar un escrito é imposible, cando hai unha lei de que se chama dereito de petición, que é un dereito con reconocido constitucionalmente desarrollado nunha lei, eu incumplen todos os días, eu podía relatar aquí, tal. E sin embargo fíjate, contesta a Casa Real, contesta a Presidencia do Goberno, pero claro, por outro lado, como non ten competencias sobre o tema, entonces contestan os que non ten competencia e os que ten competencia non contestan. Sí. Mira, bueno, fíxate unha cousa, cando se entregaron esas medallas neste verán, que foi o presidente das asociacións culturais aquí de Cataluña, estaban todos os alcaldes. Estaban todos os alcaldes de alrededor. A hora das medallas todo o mundo se apunta. Bueno, Armando, agradezo moitísimo a túa chamada. Casi temos que rematar aquí o... Porque eu tamén estuve a mirar o reloj e sei como funciona isto. 5 minutinhos nos quedan de espacio radiofónico para rematar o noso programa de hoxe. Volvo a repetir, agradezo a túa chamada. Continuaremos con esta teima de poder dar a coñecer... Eu cando comezo con esta teima. Con grandes desexos de que todas estas cousas a xente de, bueno, pues é de por aludida e entenda que nos queremos darlle publicidade ás poucas cousas boas que nos quedan ahora. Exactamente. Pois nada máis, amigos. Unha apertiña moi forte e hasta sempre. Moitas gracias, Armando. Adiós, seguiremos en contacto. Bueno, pois xa vedes, temos ointes que nos chaman ao noso teléfono. Bueno, non sei se nos queda espacio suficiente para falar con Paco en Galicia. Teremos que chamarlle entonces e dicirlle que remataremos o noso programa sin a súa participación esta semana, que é o noso poeta da Mariña Lucense. Si sabes, Paco Rivas, o que nos sempre axuda a rematar o programa. Pero hoxe, como temos precisamente a Alfredo, trouxenos unha peza de música, mentras lle pedimos que nos la poña, seguro que entrará algunha persona máis aquí ao noso estudio. parece que non quere entrar. Bueno, damos ya benvida aquí un... Baixamos a música para dar ya benvida y casi a despedida en este noso programa o noso colaborador asiduo, Sergio. Sergio Sabanes. Boas tardes, Sergio. Boas tardes a todos los que estáis aquí. Boas tardes. Moitas gracias. Xa me extrañaba a mí que tú non viñeres aquí a saudar a nosos ointes e que estiveres participando connosco. Por certo, que moitísimo traballo, non? Hai pouco estiveches en no meu pueblo. Bueno, aí en Gabá. Ah, oh, hoxe vamos a Gabá tamén, vai tocar el a Gabá. Ah, sí. Lía aquí, un forte abrazo a Lía. Lía, moito orbico, Lía. Preparada para cantar hoxe en Gabá tamén. Moi ben, moi ben. Sí, Bueno, acabamos de recibir un traballo extraordinario que é Assembly Point, de Zomba, o sea que estás eso, en todo, estás son en todo. Músicos de Ancho Lorenzo, van sacando ahora. Luis Peixoto, todo eso, sí. Estás en todo, Vamos a verlo. Sergio. Bueno, pues que te queremos con Maite, pero no solamente o final, O sea, no, a ver, si lleguemos tarde por culpa del tráfico. Vale, vale, cosa, pero que deseamos que continúes así y que muchas gracias a ti, Alfredo y a Antonio, muchísimas gracias por la vosa participación, por la vosa colaboración y hasta vindiera semana. Damos ya la despedida a todos, deseamos que, bueno, si quieren volver a escucharnos, hay no blog, no nuestro blog, siempre en galiciablogspot.com. Ahí estaremos para todos ustedes. Ata vindeira semana, que estaremos otra vez en antena dende 6 hasta 8 da tarde. 104.5